Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś posłuchamy przede wszystkim debiutantów lub też artystów, którzy tworzą od całkiem niedawna. Rozpoczynają dopiero swoją przygodę z muzyką. W związku z tym będą to przede wszystkim dźwięki, które nie są powszechnie dostępne, które niełatwo odnaleźć i bardzo się cieszę, że będę mógł po raz kolejny podzielić się z Państwem tymi odkryciami. Scott Campbell pochodzi z Nowego Orleanu i jak sam twierdzi, w życiu codziennym zmaga się z wieloma lękami, a album Stillness jest w całości inspirowany tym momentem dnia, gdy wszystkie lęki ustępują, gdy pozbywamy się stresu, gdy odpływamy w głęboki sen. Kolejny fragment albumu Stillness, Evening Wind. Thank you. Alone in a Field at Dusk. To ponownie Scott Campbell z albumu Stillness, album wydany przez doskonałą frankfurcką wytwórnię Sail Records, z którą spotykamy się regularnie i z pewnością wkrótce ponownie trafią tutaj dźwięki właśnie stamtąd. A teraz kolejna nowość i kolejne odkrycie. Pod pseudonimem Hild ukrywa się pochodzący ze stanu Illinois Sawyer Hildebrand. Na co dzień zajmuje się tworzeniem grafiki użytkowej, a w wolnych chwilach tworzy muzykę ambient, muzykę relaksacyjną, ilustracyjną również. To niezwykle utalentowany artysta, który póki co może pochwalić się bardzo skromną ilością słuchaczy. Mam nadzieję, że te dźwięki przypadną Państwu do gustu i już wkrótce Sawyer Hildebrand będzie mógł pochwalić się gronem słuchaczy z Polski. Something Instead of Nothing to tytuł jego najnowszej płyty. Na początek utwór Off Place. Thank you. Thank you. Travel Accordingly. To ponownie Sawyer Hildebrand, występujący jako Hild. Album Something Instead of Nothing. A teraz artystka z Danii, Sophie Birch. Słuchaliśmy jej nagrań całkiem niedawno. Album Planets, wydany przez wytwórnię Sile Records, ukazał się późną wiosną tego roku i jakoś w okolicach premiery trafił również do audycji After Party. Kilka tygodni temu Sophie Birch występowała w Polsce w ramach festiwalu Ars Cameralis. Razem z odpowiedzialną za wizualizację Pernille Kier wystąpiła w Pszczynie, w Muzeum Zamkowym, w przepięknym budynku, gdzie niegdyś znajdowały się książęce stajnie. Koncert był ze wszechmiar udany i bardzo miło mi donieść, że to obecność Sophie Birch na antenie Trójki zainspirowała organizatorów festiwalu Ars Cameralis do zaproszenia jej na festiwal, a w tym przypadku do Pszczyny. Kilka dni po tym wydarzeniu ukazał się najnowszy album Sophie Birch, Island Alchemy. Posłuchajmy utworu Driving Towards the Depths Mycelium.